بعد خلا وعدا یا ویدہ مستثنا ورث خلا وعدا یعنی په ادوات دي استثناء کې چې کلام مستثنا د خلا او د عدا نه ورسېږي نو بیا هغه وجبن دی کته مثال جاء ان القوم خلا زیدا جاء ان القوم عدا ویلو وجبن مستثنا زکا چه دا خلاو عدا مازی سیگیل نو پده که زمیر آغا دوی دی پرا فاعل لاش قدم آباد که دوی دی پرا مفهول بیهی لی فا اراد مفهول بیهی دا نفجی زکا منزی دا و اطلاق تی مستثنا پدا بنده که هر کلا مفهول بیهی شولا دا زکا چه پا اعتبار دی معنی سرا دو دو حکم دی ما کبلنا خارج آدو زکا دا تا مستثنا جی حکم دی ما کبلنا مخارج ودا یو اعتراض لای چه نصف خوی دی عدان او رسی صحیح لی جان الکوم و عدا سن ذکر دا عدا متعدیده این دا عمل دی نصف رای خو نصف یو دی خلان او رسی دانا دی صحیح ذکر چه خلا خو لازمی فیل لی متعدیکی جی پا خرس و جر سر دست لی کی خلا تد دی یارو من الکار خو دغن جواب داره چه یادا خلا تی نصف برگوی دا نصف پا حلا سر یا بنا دے پر تزمین بندی یا پر طریقہ دے حضف والعیسان دے یا ہو متضامن دے معنی دے جاوزا لے کیونکہ دے جاوزا دے معنی لے را متضامن شو تو اہو متعجیب نفسی ہی و زکدائی ہم متعجیب نفسی ہی احیاء دے قابلے دے حضف والعیسان دے حضف والعیسان دا معنی شدائی ہو متعجیبی جی پر خرف جر سرا و بیا آغا خرف جر خضف سوائی دائی او معمول د بسره موصول د زغلای په بسره موصول نو اصل کې داسمو جاء ان القوم حالا من زید بیا هغه من د منځه حذف شو ادا زی د بسره موصول وګرځي دا په بسره موصول شو جاء ان القوم حالا اعتراض چې دا تضمین د حذف الاثار دا د امور جائزه نه ده دا هو جائز امور دي به خدامه نه کولا کله متضمن چې منه دی جواز نه لرم د هغه ما بعد موصول کلیانا شمو تازمین جا ہو مجرور ویدہ کدا ہم متدیکی دیتا حرف جا دارنگی کا حضب پل ایسال وکی ما بعد منصب دی کلیانے وکی بیا ہو مجرور بی بیا تخو وجوبن نفس بی آئی نتا جواب کرائی لائی چون نخیونے پا دغم ها ہونا مانا پا دغم قام کی کلاو حلاو عداد عدوات دی استثناء نبی نو پا دغم قام کی دی التزام کرائی لائی د خذف و اتصال او د تضمین اداره په ظلمونه التزام کوي چې ضرورت او خامه خادد و امرین کې یوري ولې التزام کړای دی د دې پورا چې ما بعد د دوی ان د حلاو د عدنا چې ما بعد مستثنا ده په صورت کې مشابه شي د اغه مستثنا سره چې ما په الا سره ځکه الا په بعد استثنا کې دا اصل ده نو اغه بعد خو چې ما مستثنا ده اخو منصوبه دی ذکر چې دا هم منصوبه شي چې په صورت کې مشابهت ته اغه سره مضبوط شي ذکر عدل تضمین او د حذف الاثار دوی التزام کوي یعنی په نور ځایونه کې جوازی دا مانا په دغه ځای کې دا لازمي دي نو چې دوی لازمي شول نو دغه حلال او د عدان د حلال او رسته نصب د مستثنا د حلال دي شو اعتراض دی چې په جهاز القوم خلاع زید عدا زید دا په حلاو په عدا کې چې تو وی چې زمير به یې فاعل دی دا چا ته راځي یو مخه کوم ته راځي دا تحریر ولا عبارت اصول جواب چې کیندي اول حالا باندې چې کړي دي اصول جواب کړه دا غلطي دي دا اول اصول غلط کړی دی اصول چې څه فاجو دی غلط نو لکه اصول جواب په ترتیب کې فرق دی غلطي دی چې موږ ته وکړه ترتیب اصول مو څنګه یو بل اعتراض کړای وو چې نه څه په عدا سره صحیح دی او په حالا سره غیر صحیح دی ذکر دا ایسا ہی کہ حالا متعدیقی دی پا خرف جر سا دا سول قصول کی دو دا حاضر دا جواب دکھنے دی دا سولا کی دی حالا تد یار من الامن مزولا دا مناوا جان القوم حالا من زیل دا خدا سولا کی دی دا خود متعدی بین سیحی نرائی نو جواب یکناو چی دا مترمین دی من دی جاو آزارا دا آیات کابلی دی خاضر پر ایسال دی دی اعتراض دی چی خاضر پر ایسال و تزمین دا دی عمر جائزانا دی دا چی عمر جائزانا تو بے خدا مانا سولا کا وی دی و نصب وی کا دی نوی جو نوی او دې ته نفر ته واجب و لازم بلی جواب په دغ مقام کې چې کله حدا و عدا د بعض استثناء نه دي مانا د الله سره دي نو دوی التزام د دغه دوی امرې نه سره دې دې پوره چې اما بعد دوی یک مصابحت ته اغا سرا چه مباد الالای مضبط شی لکا اغا چه مضبط دی در دار می دی نو اطلاع داده ایس دا پا حلاو پا عدا چه زمیر یا قوم تا رجیوی پر مثال مذکور کی یو غیر تا رجیوی ها قوم تا رجیوی نو مطبقت تا رجیو دی مرجنه لغای ها که غیر تا رجیوی نو ازمار کم لگی نو دا جواب کرای دی چه پا جا اند القوم خالا زید کی دا پا حلا عدا چه زمیر یا مصدر دی مخی سل تا رجیوی یعنی اصل کی داس ہو جا ان القوم حالا مجیعتهم زیدن اصل کی داس بیا آ مجیعتهم حضب سا اپا حالا کے ذمیر بنا دی دا مخی خدای تا چستانا چنگی ذمیر بنا دی کہ مخی معنم ذکر دائی دکا چی لکد اعدلو هو اقرب لتکونا دکا چی حالا جا ادلت کو جا او یاد آغا ذمیر را جیدہ اسم فائل دا مخی فیلتا یعنی اصل کی عبارت داس ہو جا ان القوم حاليا مجيئتهم زيدا نصغرو جا ان القوم حاليا اي حلل جائي جا ان القوم حلل جائي زيدا عدل جائي لو په حالو په ادا کې الجائي ته ذمہ لري او بیا هغه خاطر چې په حالا کې ذمہ لري اواز فائز دوی وو یا په حالو په ادا کې زمير بعض مطلق تر راځي نه معنا دو جا ان القوم اصل کې داسو حالا بعضهم زيدا ما اغه بعضهم خاطر سر په حالات زمير راځي او دلته دامه که قوم په کوم ځای په زمين نه قوم کې بعض نه دي اعتراض دی چې جا ان القوم حالا زيدا کې په حالات پر هو فاعل پاتا و لګي خدا حالا زيدا دا مجموعه جمله محلي اعراب سره دي نو دا ویل چې محلي اعراب یې نصب دی بنا بر حالیت چې دا خو ماضی مثبته ده او ماضی مثبته چې کله حال واقع چې پاتې هو قد ضرورید له قد نشتا نو جواب دره تقد سره مقدر ده ویل نه ظاهر دي دلا ظاهر اول صحیح نه دي اینی تقدیر یې لازم ده دې دې پورا چې دا مستثنا په حالا سره په صورت کې دغه مشابهت مضبوط شي د هغه سره چې په الا سره لکه کیما مستثنا چې په الا سره ویل کولا چې قد نه وي په لفظ دا دلا تا ترسو اذا پرایدا صورت کی اذا ترا په صورت کی مصابحت مستقل فل اکثر یو ول استعمال عقل نه اختراض وکم استعمال عقل دا نه چې حالا او عدد حروف جران دي نو مصاب دي سره مدل دي خو اکثر استعمال دا نه چې کله دي کومه دي الای استعمال دي به مادي دي دي او ما حالا و ما عدا یا وکی ودا متصنا ورته ما حالا او ما عدا نه اذا ورته ویل مصابي وجای اوانی سلام عزیز دیگری نو پا دیگر زمی رای فائل لی اما بعد که کم دای آدو دی پرا مخفل دیگی دا مستثنا ایراز مخفل دیگی نصب اعتراض دی نو اعتراض نمخی بیا دغا ما حالا و ما عدال که پدغ مثال کشتا ہوئی جا ان القوم ما حالا زید جا ان القوم ما عدا زید دا ما حالا پیرا جملا پا ترکیب کی سا اعراض لاری نو اعراض دیگر چی دای نصب دای یا بنابر ظرفیت طولا جملا یا بنابر حالیت اس کو دائے اسرائیل چیزا خود یوں نسائی چیز نسیبے کا بنابر ذرکیت بلے جا ان لکوم ما حالا دا ما حالا تا ذرک بلے ذرک یا زمانی یا مکانی ما حالا ہونا زمان دے نمکان اکا بنابر حریت یہ بلے خالق و خاملی پا ما کبرز الخالق او پا ما حالا چاہو دا ما مزر یادو تاویل پا مزر سرا دنے چیز اما مزر صرف وہ سے تیز نو لازمی جو حمل دے صرف وہ سب ذات کے قوم دے دا خود یوں نسائی چیز مجھے اول نہ جواب مشکل آئی چدا غنا سے بنا بر ظرفیت تای خدا ظرفیت مجازی دای سنگر مجازی دای کہ پما لا زیدن کے دما مزر یاد اما مزر یاد فعل من داخل اخی غنا تبل کو مزر فرسی لو ما علا زیدن نا تاویل و شو حلو و زیدن تاویل دین و شو حلو و زیدن بیا دا حلو و مزر دای التدبیر اوقات قبل المصادر دا سا یادای لو ما لا زیدن جو اسلا جا ان القوم وقت حلو مجيئتهم زيدا جاء القوم وقت حلو مجيئتهم يا وقت حلو بعضهم زيدا نرى واقع ما سيرا فايل هاغد وقت حلو مجيئتهم لو مقصد يعني ظرفیت کی اعتبار دے مضاف سره دی حقیقتا ظرف اجدہ مضاف ته جو وقت دی تو بیا اخذ سے دایې په ذیوی لور دی دې کانتا ظرف مجازی دا معنی او یا نص بنا بر حالیت ته اکاته یی چې حمل نه دی کی میږي کله چې زنا تعمیل په مزر سره وشم نو حلو من حلو یا عدو بیا دا مزر ممنی دی فائل دی جا امیر قوم حلوون سکر حلوو زیدن سن حالیان حلوون تاویل پا حال حالیان مجیعاتو هم زیدن عادیان مجیعاتو هم زیدن محمد جفید ولیسا ولا یکونو اولی هم مستثنا مرتبادون شکلا واکیوی دا مستثنا برسید لیسا و دلا یکونو نا زکا لیسا ولا یکون دا فائلنا کسانا دی اپا دی کزی میرای اسم داری اگر ما باری خبر دای خبر دا فائلنا کسا دی مستثبات نا دی کو اس دغه لیسا ولا یکونو کی شکلا دوی دی اللہ پا مانا سارا بی بینی چی دی استثنا مانا ای بی بیده شکلا دوی دی که مقصود کی ما مانا ای دولا استثنا نو پا دو واسی قصی دی یو خو پا دی که تصرف ملا جاوی یعنی تصنیع چی دی جمع دا نوری چی کنو دی بیده ویلی دکا چی دی خو ایسا واقع سوال پا دی دی اللہ بنی او اللہ خو خارو تا پاکن خو تصرف ملا جاوی تصنیع جمع تذکیر تا نیست درانی بلی کنو ایخ حکم دیو نائب لارا حکم دی مانا دی او بل دا چه پا دی که کلاب دی استثناء مانا پا دی سرا مقصود وی نو همیشا دی پرا او یدی دی پرا اسم زمیر مستقری کلی کی ایدی دی پرا اسم ملفوظ نشت لائی دی دی پرا چه مشابهاتی دی الہ سرا مجبود کی زکا چه اصل پا بعد دی استثناء که الہ دی او دی الہ نورس تی اسم منصوب وی دی دی وجنا دینا اسم نورس تی سبی منصوب دی که دی اسم تاریخ زکر چه بخدی نورس تی اسم مرکوز شد او بل دی استعمالی دی پا مستثنا متصلا غیر مفرغا کی سکیہا مستثنا متصلا غیر مفرغا کی یعنی دا مانا کہ ویو مستثنا متصلا دکا چی دولتا خوب کا مستثنا مقاتلا کی دے استعمال کی جو خوبی دے زمیر شتا رجیوی افتتا رجیوی شا آدھ دے والا خبر پخنا دے حمل کی دا خوب خمل نا دکا تا چو یہ مثال بتا ہوتا جا آدھ القوم لیسا خمارن کانا دا سال من کاتا جا آدھ القوم لیسا خمارن دکه چې په لیسه کې زمیر بیا قوم ته راځي نو چې قوم ته راځي وي او قوم خو په دې افعالنه کې څه چې دا دی چې د دې خبرې دی په اسم باندې برحمل وي او دولته د دې وله خبر خو خمار دی اخو بیا په دا نشي برحمل دی قوم ځکه چې بیا خو خمل دی مباینه دی مباینه دی پوهېږې نو دې خبر خمل په اسم باندې بیا حمل نه کوي دي دې وجه له کوم سره متصله کې استعمال دي او ویو غیر مفرغه غیر مفرغه یعنی مفرغه مفرغه ونه دي مفرغه خو دې چې مستعمله ونه وي ذکر ذکر ذکر مستعمله وي ذکر نشي بیا دې زمير کې تاسو ذکر دي نو لازم دې استعمال کړو ويجوز فيه اجائز دې په دې مستثنا کې نسب او يختار البدل دا مت کې موازي د وجوب د نسب ذکر کول اس هغه موازي بیان وي چې نسب دې جائز وي خو بدلیت یې مختار دي جائز دې په دې مستثنا کې نسب او يختار البدل بدلیت مختار دی فی ما پا اغا مستثنا کی بعد الا چه دی الان ابرستی وی فی کلام غیر موجب اکلام غیر موجب خالی داری پدر سکی کی فرق روحای چه کلام غیر موجب میرا فاغا مکی نیکی سارو دکا چه کلا کلام موجب بی اخو مخی اغا بی وجب النفع و ذکر المستثنا منو امستثنا منو ذکر کبیا نو ذکر ایر حکم نورست راون دای چه اغا بی پا حسب جا عوامل چه مثالی ما فعلوه الا قلیلا اقلیل دانی دا قلیل مستثنادو دا اعلان ورست واکی دو ادائی کلام غیر مجرد امستثنا منه ذکر دو چه دا واو دای دا واو دی هم معنا دو نو ایس پا دی قلیل کی دا جا ایزا دو چه تی مستثنا بلی منصوبا ادا جا ایزا دو چه بدل جی دی ماتب اللہ چه بدل بعض نکا واو معنا دی هم دو جمع آغا مو بدل منه خو مرفو دا فائل دای دا یا هم اصول خو پا دو زی که ایس بدلیت مختار بلی سا جا ایس قدوارا ذکر دی چه دی وانا معنا مدنی دی او معنا یې صحیح کیږي په هر لحاظ خو بدلیت کې ځکه مختار دی که چیرې دی بدل شي نو دی مستحق دی اعراب شي بالاتصالت اکه دی مستثنا شي نو دی مستحق دی اعراب شي بالسبعه استحقاق دی اعراب بالاتصالت اولای دی استحقاق دی اعراب بالسبعه اعتراض دی چې ته دا قلیل بدل بولي نو بدل خو په حکم تکرير دی عامل کیږي اما کامل سره مقرمې کنه تا مقرروی فساد دی مانی ہوئی کانی مقرروی دی بدل دی کئی دینا خلاف تا یونی آغاز دوری تا مجواب سعید بدل پر حکم دی تکریف دی عامل کی دی خنم سے عامل دا پا بدل کی مقرروی دا سنا چی سارا دی خرط نکی نقول هذا نبي أمر تعمله سلام قرار كه ده فعلو ده فسات مناكسة قرأ تبادل يا نو قل أول تمانا دو نتيجة الفعل ما بعدنا ما قبلنا هو إثبات وفعلية كه تبادل لي مستثنى بلا ما تلاقي ده ما أنا مقصود هذا دو نتيجة الفعل بشانا إذا ما قبلنا تدوا زمير برجلي هو إثبات وفعلية كه إيش شكله فعلو تمقرر كه وبيا لغمان إثبات وفعلية كه إثبات الفعل فعل تلين وفلا منا ودي وجهنا فساد لنا بيا اعتراض کہ تو اوہ چی کا چیتا بدل چی نظر اعراب بالاسالات تای دا دی چیر مانو بدل خو تابعا دا او اعراب دی توابع چی ویا پا تبعا دی ما قبلی دا خو بی تبعا اعرابی وی بالاسالات نوی دا جواب دا سرا جائی چنا دا غب بی تبعا بالاسالات دولا دا منا پا نظر سرا قصد متکالیم دا یعنی بدل مقصد دی متکالیمی دا منا چی مقصد دی متکالیمی زکا ویتا ہے اعرابی بالاسالات او مستثنى مقصود نبي ذكا مقصود خوفا فقط سنة ما قبل بي مستثنى واتجي بي ذكا زيان كي ايران بي سبع لك خدا جواب فندوار مرد دا خد يوغو معنى ايراب وجلفة سنة تعلق لك تيك تكو معنى كي مقصود دا يعمل اي مقصود خوفا ايراب حبرك ايراب اللي سرد بي تبع دا نسا من سرد ايراب جلفة سنة تعلق لك او مقصوديات عدم مقصود دا دمعنى سنة تعلق لك دا سير سرد بي ندي وجنا څه جواب دادې څنګه تا کچیر مستثنا شینو ارادې به سبع څنګه به تبا ارادې اینی په فلې دا ارادې نه دای بلکې دا څه کدا ارادې دای چې مستثنا مشابه دی مخکې دی سره او کوسې مو فیصل په خپل هم خپل دی نه دو مخول دی کوم ما قال یسیل الفاعل دا مله په دې کې نشته ما قال یسیل الفاعل هونه دی هم مشابه دی مخول دی سره په درېم ذکر واسه نو نه مشابهت وجه نه ګره ارادې بل اصالت نشته فل ارادې نه دای المشابهات غير دي واجبنا هم بالطبع هو يهي دغتا المشابهات غير دي واجبنا فل إرادة نبي هو بل إذ بدا إراب وستا دا إله نبي كلا إله ما تنوى دهي بدا إراب نبي ذكا دهي بكي ذكر نبي نو إيسا شهر كلا إرادة بالإصالات نشد إصالات داما نبلا بالطبع عشي مشابهات وستا دا من دواجي دا مشابهات غير نشد أفو وستا دا إله نبي اسمي زيائي اعراب دے بدل بل اصالت بل اصالت دا مانا چه دانا مانا دا چه دا چیم از مستثناء و اعراب دا تشبیه نشتا بکی این مشابهات غیر دے وجنا ندائی او مو او پو وسطا دے الا ندائی بل اصالت دا مانا